وجنه لک ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا بينهم سيو حسد تشو دا سرکشیو د دوی عداوت او نفرت یو لبل سر تشو په دغه بنیادی د اختلاف کړي الا من بعد ما جاءهم العلم کله هم ندي سوی دا اختلاف مگر هغه وخت چې دوی ته به علم هم راغی کلهم به هم را ل کتابونه به هم را ل پوب هم شو دا نو ولي کاوه دا ولي کاوه دا اختلاف بغيا بينهم یو لوجه د چا لوجه د سرکشی د دوی په خپل آپس لوجه د ګوندی لوجه دا یو په بل باندې د تجاوز او مې یکفر بیا آیات الله کن یعنی چې تلاش به کوي اصل معنی د لغت خود د بغي یعنی خچې چې خپل لوجه د چاو لوجه د تلاش تخپلو ذاتی او د نفسانی تقاضو دغه وجه او مې یکفر بیا آیات الله چې الله پر آیاتو نه انکار کوي فإن الله سريع الحساب الله دې شابک بد حساب ولور کی ډېر زر حساب ور کی ډېر زر خپل انجام ترسي خو بیا هم دا دونه دلایل کده ترال د الله او پیغمبر ته اوس د زمینی خبرت ما بین خلال شروع خو دې ته د ګردی خبري الله خپل پیغمبر ته وای چې تا ګردو دلایل باوجود کې نه منل تب بار بار دا اظهار د خپل اطاعت د خپل وفاداری کوي چې زه په دغه دیني قیم باندې ولاړ زستې پر لار نه درځم زه پر دیني قیم په ملت ابراهیمی ولاړ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله كن كثير دي لتاسر مناظرة ومباحثة كوي من نيدر تسلمي نتورت وجهي ما أسلمت وجهي لله ما جان حوالا كري وجهي تمارا ذات مي حوالا كري وي آرا مشخو پشتو کی مزمار پشتو کی تعبیر داوی چه سر می در قربان کری دی مانا خو عرض می در قربان سر مانا خو دقل پا عربی کی بیادا لفظ زیاد تو چا دا پاری دا وجهی دا پاری وی چه بس ما زان اللہ تا حوال اس کری اللہ تا می زان سپارا لیدی او دقا خو آقا اصل انقیاد دی کن تسلیم دا انقیاد مادد وجهی لله و من اتبعن ز او زما آقا پیر او کاران کن سبحان اللہ سبحان اللہ دا اللہ نبی سبحان اللہ دا دی نبوت یو لوی عزاز و شرف دی پا دا لفظ دی کن چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل پر امت باندې گویا څونه کامل اعتماد چې زه او زما امتیان کړ د نبی د نو وتی و امتیان ته هم وکي وکالت یې هم وکي دا چې ول نه دی لکه د چا والا لکه د موسی علیه السلام والا دی نه دی به پخته چې په لارې نه دی زما غر ما په لارې راځي زه وکالت کوم چې موږ ګورته تا ته ځان درس پارل وجه لله و من اتبعني وقل ومن اتبعني كان اصل خدا غتر و من اتبعني ما اوز ما امر ګرو چې ما پیرو کار دي مش ګرد چا ته ځان سپارلې تا ته ځان در سپار و قل للذين يقتل الكتاب والامين طول تعال الاعلان وقت دا امين خدا چوک دي دا عرب امين پیژنې عرب او اهل کتاب و عرب ګرد ته دا اعلان وکړه چې تاسو اسلام راوړی تی دې ته تیار یاست کنه راوړی چې اوس پرې زمیاوي په قرار وګو وكل الذين اوتوا الكتاب والامين تعالى الكتاب تو او دا چاتوه عرب تو دا به علم دنیا اسلمتم تاسی اسلام راوری یعنی تاسی ځان الله ته حواله کړی یعنی حواله کوي ستې ځان کچیر دوی هم الله ته ځان ور وسپار دا انقیاد یو کی ځانونه تسلیم کړ ځانونه ور حواله کړ خپل رب ته فین اسلمو فقد اهتدوا کی دوی ځان حواله کینو بس هدایت شو هدایت پیدا بس ذاتی دشمنی بیا نس فقد اهتدوا دي فر لاسو وان تولوا كما خواوار اول شايك للو دين تفين ما عليك البلاغ بس تاغا حق اداسو فتاباني بالا نور فريز نستا دخل رو فزرون تي دنن ايمان چي خل داستا فمنصب نبوت كي شامل ندي بس دا درد دا زلد درد پا بنيان پا شايستا لحجة باني پر يوشا و راسا او پشا دليل باني تا خبرتا وروران دي کرل پا داغا حوالا ستا اغا وزفا پرسفل قوي نما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله لدون كيد يخبلوا بندگان لرا فشحال په ګرد شو خبر دک ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق دغه کسان چې کفر کوي د الله پر آیاتو پر کتابو باندې پر معجزاتو باندې او یوازې دانه چې تکذیب د انبیاءو کوي خالدانه چې انبیاءو ته بدرد وای خالدانه چې د انبیاءو د رسالت او د نبوت نه انکار کوي یو قدم لا نور مختب سیراتي څکی قتل کی تون ناور عمل انبیاء باندې جرأت د قتل کول کړ هو چلویش تو که څو دانی یو چې په یو ورځ شهادت پادیش کی راځي خالص نبیان شیطان او چونه په چونه درزنو بلکې په سوو په سوو یې هغه وخت علما چې صلحا ورته وکړي علما او صلحا دای په شهادت ورسول چلویش پرڅه بالا نبیانه په ورځ باندې په شهادت ورسول هغه کو نبیان ډیر راځي یاره خود اف کلی په جلا نبی وو د دې غبا جلا نبی وو به یک وخت به متعدد انبیا موجود وو کنه د سر خلاصي جوړ نه خلاصي وادي کوټه د فار خپل دی کنه بیا به د چاره خوزدار د خپل نبی وو د سیوی په خپل نبی وو د قندار په خپل وو د منغه په خپل وو په یوه ورځ دونه نبیان پر شهادت ورسول کړه د ظالمان چونه بد اخلاق دی د تاریخ چونه عظیم جرم دی چې دونه مصلح او خیرخوا انسان قتل کول لکه څوګه لکه نبیان يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او ذي قتل كبير كسان ذي جلاف ورعاتف شاغا توق دي اغا آمرين بالقسط يعني بعد دو في انصاف پر ديني حق مني خلق امر كبير خلق توقعي شكا اغا انصاف دا غد دعوة كي كن يعني اغا تقي اغا تبدخي ويقتلون الذين ذي قتل كبير كسان يأمرون شدي امر كبير بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم دغه جرائم هغه مجرمین چې مرتکب د دغه قسم جرائم دي بس دې ته یو زیره ورکا په یو دردناک عذاب نو دا خو څوک د استهزاء ده کنه الګه ولی خو تبشیر چا ده ولکې الخبر السار کنه بشارت چا ته وای یاره نو دا خو خبر سار نه دی خو یو قسم هغه توبخ د استهزاء ول د بدی دی مبارک وای په دنیا کې کنه وی بدی چې ورته وای چې د بدی ته جهنم مبارک استاس دې د یو دردمن عذاب مبارک شي ته تاسو د انبیاو سره دا سلوک کوئ د علماو د صلاحاو په دې روانه نړۍ کې په دې روان دنیا کې علماي حق قتل کول په عینه داس لیکن نبی چې قتل کړي یک شک شو بس د غمره جرم دی لکه قتل د چا دی د نبی چې دی وما لهم من اولئک الذين حبسوا اولئک الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره په سبب د ارتکاب د دغه جرایم د دغه خلکو په دنیا کې چې څه کړي واغې ام پر پات نه په دنیا کې بیا لاس په توري نه په اخرت اولئک الذين حبطت اعمالهم برباد شو اعمال لدی په دنیا او اخرت د دنیا په اعتبار هم یعنی ملوي په سپر ژوندوي چې لاس نه په دنیا کې بیا توري نه پر اخرت او مالهم من ناصرین چوک به هم دوی د فاره یو ناصر او معاون پیدا نک د الله د عذاب شر به دغه دنه دفنک الم تر الذین اوتو نصیب من الكتاب ته نو ویني د دوی بد عملی ویني تقریری د استفامه تک ویني نی ویني منو ویني ښکارا ده الى الذين اوتو نصیب من الكتاب چې یو څه حصہ یو څه برخه د چا ورکول شوی ده د علم آسمانی ورکول شوی ده د کتب آسمانی یو څه برخه ورکول شوی ده منو د تورات او د انجیل معلومات هم لري کنه ويدعون الى كتاب الله يا دوی رابل الكيج ده الله كتاب يا تورات يا دچات قران ده دام ده الله كتاب ده هغه تم مفسرين دوه رائے اشاره کوي چې من بیا کله تراو بوله چې راشي په دغه تورات په فیصله وو په دا انجیل په فیصله وو په دا قران فیصله وو گئی ده الله کتاب ده چلو چې د تی سر کم الله کتاب روت دي په خون ګوره دا یاد ساتي دا یاد ساتي چې ټول نشانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ختم شي د دې څخه د تورات دشي نسخه هم چې په خپل اصلي شکل موجود دا د ابن تیمیه تحقیق وکړ و یاره دا شي نسخه هم چې هغه په خپل اصل شکل باندې پروت خو ځکه ته بار بار قران دا وته چې وس تورات را فاتو به تورات فتلوها رجی را روان دي کنه راوړي د تورات راوړي دغه په تلاوت وکړه دغه د آیات الرجم کې دغه شي مثلا نو خو نه چې الله شي بخښي شوی عبد الله ابن سلام راغی د الله شي ورته کې ولای دی وای هی بیمانه چون سپینسترګي په دونه غټ مجلس کې یو ملا دونه غټ خیانت کوي چې تورات وایي بیا څه پکشي یو لري لاس پکشي چې بلند نه دی ته پته دا خاطر افعال دی ته تقدیرات به خپل سر کې جوړ به ايني هی هو په هو کټ مټ د روافض دغه څه بيسان ته دې تفاسیر وګورئ د یوې زرې فرق بدل ښکار نه شي چې کوم دندې چا کوله يهودو د تورات او د انجیل سره کولی به ايني هی دغه دنده بس یو ځکه آیاتونه کې چې کوم دا د عذاب آیاتونه دا هغه غندنې چې الله د خپل دشمنانو ته بد رد وای هلته دې تقدیر وسه کې دی ابو بکر او عثمان او څوک عمر دا عمر خود دې به خیر ډیر بد دي شي بس یو ځکه ګوره مستاق عمر دی بل ځکه ګوره څوک دی ابو بکر او صدیق دی بل ځکه ګوره عثمان دی بل ځکه ګوره دا بد دی بیا چې کوم آیاتونه د متقی او مؤمن په شان کې یا د نبیانو په شان کې هلته تقدیرونه سره دي علي حسن حسین فاطمه د خبيسه ترجمه کې جوړې تفاسیر وګور د خبيسه خو به خو خوې د دې د کنا من رتواله چې د يهوديت عکس چش دي رفض روافض د هغه عکس دي کنا د چې اوس په دې مستقل کتاب ولیک دا يهودو خاصيره جمع کوي نمایان او د روافض داس بخلو په خلو سره راشي داس بخلو په خلو راشي دا چې خدای کتاب راوخت دغه په پیدا کوم فیصله یو دعونه اله کتاب الله چې بیا دی رابل چیز د الله او کتاب ته چرسی د الله کتاب فیصله او ليحكم بينه چې هغه له په باندې کې څوکي فیصله او کې د الله کتاب ثم يتوفى فريق منهم وهم مورزون بیا نو بیا دی یو تولا فريق منهم بیا څه چلو کې یو دم پر شاواوري ور بوزواني یا ولاګه چې وخت وسل شي دې چرواه بیا باندې جوړ کې دوریتللې دوریتللې يتولى فريق منهم یو لوی ډاله دوی هغه یو خصني ډاله ګور قرآن مستثنا کوي دا قرآن دای انداز دی چې دا نه دغه مؤمنان اهل کتاب چې پکې را داخل شوی دي که خپل د الفاظ په عموم پاتې شي په دوران کې د تلاوت چې اهل کتاب یو څوک تلاوت کوي پر زړه یې څه چړېږي بیا وای وای چړېږي کیږي ولې خود ته هم دیم په لغته کې راځي نو الله جل جلاله ورته څه ورسره لګي یو داسې قید پکې ورواچي چې دا اهل کتاب چې مؤمنان دي دا ځینې څه کې بچ کېتل وځینې وې بس فريق من ته وایا ابا څوک شنه دلې ځینې پات وېستل یو لوی ډله ده دوی او هم مورزون تا خود دوی زړه دنده او عادت دې دغه خوې دې دغه خصلت دا جمله یې اسمیه راوړو خدای ما څه وایي ګډای خدای درته وایي چې دا دوی جوړه په شاده دغه دنده دغه کار دغه خوې دغه دنده او هم مورزون بس دې همې شه راز کې حق ما خوای ذالک بنه قالو دا ویلي ول زکه دوی خو دغه باندې کوم راسی قرآن ته چې یو خود دوی دغه ویل چې لن تمسن النار الا ایام معدودات و یو څورځ به په مش باندې ور لګیش هغه یو څورځ دې کړ په دغه خلکو باندې کړی وغره فی دینهم ما کانوا یفترون الله وای دی دوکه کړی دی دوکه ته اچولی چا اچولی دی دغه دوی درواغو دی کړی ته وروا چول دغه دوی د خپل لاس جوړ کړی درواغ دغه واستل دی چا ته واچول کړی ته واچول وو درواغ لیکن چون کې ډیر منظم ویل وست او په ډیر کثرت یې ویل په ډیر دلچسپی ویل عائشه ته دغه درواغ جوړ په منظم ترتیب باندې او ډیرې وای بار بار او په شد دلچسپی وای ستا به خپل بیا یې درښتا یقین را نیسی ورباندې ارې سترګاته ونسی وسی یو سړی تجربه خو کې یار یو سړی تجربه وکړي یو درواغ په خپل لاس جوړ کړل خپل یې جوړ کړل خپل تک شنه وتا په هغه کونج کې یو درواغ جوړ کړ او بیا یې همیشه هر مجلس ته چورلې هر حجرې له چورلې هر مسجد کې چې هر ځای کې چې داسې هغه وای او په ډېر دلچسپی وای په او په ډېر شایسته فصیح بلیغو الفاظ وای دغه درواغ باندې یوې میاشتې بعد بل ستاسو وچ کلک د یقین د حق د رشتہ را نیسی نو غدې دغه تر او ته په دا نقطه پوسول چې وغرم په دې نه مکان یو تر وکړ نو خو ځکه هغه سړی نه چول زدا غوا نه خرڅ ته ویلې اونو کدا ترانه دا غوا نه خرڅ غوا په دا بدل او دوی دین بیزار او ته تقزې سوې تر کوم ځای دا پز چوک نه ده ته دا غزې سوې دون ریو چی دی یو سپیر کی غوای او مردار خورا لغتیم ولی نه قدر لو نه قامت لو نه شوش دل کی در لو لشته شوش دو یشتانی مردار خورا لنده کی لکی او این جزا چند آزاورتا بلگو سپیر کی شه و دون روی مشت یا غلان جیو لغتیم ولی دنگرم وکن شدیم نکولی وریم تینگو کن چی بدی بشالا در یدلم نه لغتیم ولی نو مالک را وستل دلال ته پلاس ورک ولدار را خرسک دنو په دلالان خو ډیر فصیح وبلیک وی ډیر عجب ژبای تقریر پر شروع کی زو دی عمر غوانه نه چفات هاي نو پر مالک نه د برابر سه چې دا اوس د یو باوړی مالک ته ورک د یو باغ مالک په لاس ورس او چې بدا باغ کی سپیشتي او خسل او قسم قسم واشه خوري او ساتل کیږي یو میرمن په پیداس نو غوانه د دای غابي داس بدن په وکایي خن داسې شایسته د یو غلانز بیبی د یو د تی بیبی دا چې سست وری بی چې را د یی کې بیا به شې دی راوځ دا کراره د لکه یو یو بی روح ایوا شی دا چې کراره به ولاری لکه چې نه تخریج چې پر شروع غا مالک ورته ولار دی ولکه دا غره د بیا ځان نه خرچ ول مکان نو دا د واه هم دونه سن لري ته ما خام ورته ولار شګاله وا تجربه هم سی ده اوس مختم ولاره ده خه تقریر په منظم انداز په ډیر دلچسپي تقریر په واکه ولې خو خپل دلالي مزدوري کمیشن ده پاره ده تقریر کول نو نه ولې ځان نه دا تر هیڅ واقعیا دي نور دی غوې بس ته وستل نو دوی خو درواغ ویل دا درواغ په دومره انداز ویل چې اخیری یې ګر سره ته چا خیال ور باندې الله وای کو کدی ته واچ دوکې تر تیری استل وغره مشت پښتو کې څوی چې تر تیری استل وغره فی دینهم په باب کې د دین د دی چا تر تیر استل په خپل دین کې ما کانو هغه هغه دواغو چې هغه دوی له ځان څخه جوړول ما کانو یفترون چې و دوی هغه لره تړونکي جوړونکي افتراق معنا نه خپلې خېټې جوړې نو به څه حال وي فکیف دا خو د دنیا کې خو به ځان دو طرف دروغو خلاصوي فکیف اذا جمعناهم لیوم فکیف حالوهم و حالوک و حال الناس اذا جمعناهم لیوم لا ریب فی چې موږ دوی ټول راجمع کړو د الله د هغه ورځې دپاره چې د الله جلال بالکل آخري خپل حد ته رسېدلی د الله غضب هم آخري حد ته رسېدلی وي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار چې د هغه ورځ ووفیت کل نفس ما کسبت هر نفس ته پورا پورا ادا کول سی ده هغه چې دغه ګټه کړي دغه عمل کړي ما کسبت پورا ادا کول سی ده و هم لا یظلمون دغه نفوس هر نفس کل دې جمع سره کنه او په دې باندې با ات ظلم نه کول کیږي قل اللهم مالک الملک د دې خود دغه سودا وک دا په حقیقت کې یو ظاهره دعا هم ده په حقیقت کې بالکل یو عظیم پیشنګوئی ده او په بل بغل کې دنن استدلال دی دا د قران جمعیت دی کنه سبحان الله څو خبرې پکې درج دي چاته وایي اسما د غیر لزان څو پړېږي قل اللهم مالک الملک یو طرف ته دعا ده بل طرف ته استدلال دی په ازاله دغه استبعاد بل طرف ته دمکې بل طرف ته پیشنګوئی ده دا ګرد خبرې خپل پیغمبر ته الله داسې کلمات په خلوور کړلې چې ته دا وایې دوی ته دا ورشکارا کړله چې دا تاسو چې سوزل کیږي پر دغه باندې چې د بنی اسرائیل څخه سلسله د نبوت ولی بل خاطه منتقل ها دغه اعزاز او دغه شرف او اس د اعزاز او د شرف زمونږ له خاندان له کوره ولی ولاړې د اخري کتاب ولی زمونږ نصیب نس د اخري پیغمبر ولی زمونږ نصیب نس خو دغه زور او کاکا دا چې زور ورکاوه چې سوزل کیدل ورته ویل دا الله اختیاراتي الله سميع وبصير ذاتي حکیم ذاتي هغه پارچا خبر دی دا انتخاب الهي دی توه نبوت انتخاب الهي دی چې چاته ورکی ته د خوشا ده چته چاته ورکی ته د خوشا ده نو د الله په معاملات کې دخل اندازي کول ځان تبا کیم کول دی کنه دا دا خبر متوس بیا الله دا ورته چې دا ولي تاسو دونه په ځان بد غنل دا داو ولي خامخا کوي به ځه چ خامہ خاب سلسله د نبوت په مشکی او اخری پیغمبر به اما په مشکی دا نه ده نه لکه دا چې د تعجب خبره نه ده چې کله الله په دې کائنات کې څومره عظیم تصرفات کوي کله شپه ده کله ورځ ده کله یختي کله ګرمي ده کله باد ده کله باران ده کله یو موسم ده کله بل موسم ده نو کله دغه طرح په دا کائنات کې د الله د تصرف داسې مختلف شکلونه راځي نو دا هم دغه دراري چې کله نبوت یو په برخه کله دا بل په برخه باندې لکه یخرج الحي من الميت کدا سلسله د کائنات ویني کن ویني سي کنه نو دا سلسله را روانه دا څه د تعجب خبره نه ده روزانه ویني چې دا هغه څه څه شره وړي د منی څه څه پیدا کیږي دا سي حسين او جميل انسانان پیدا سي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم په پوهې بیا ژوند شي دي بیا مر شي دي نه راوځ منی دا هغه دا یو ظاهري په دې مادیات او کائنات کې نو دا څه تعجب خبره خو نه ده چې د عرب خو بالکل مړ وکړ څوک دا جاهل بالکل جهالت مرګ دی د انسان څوک دی بالکل مړ بی حصه بی جان خلق الهي دین په دې کې نو غن وار علوم په کې نو جهالت د جهالت په تورو تاریکو کې وي نو که یو الله یو عظیم پیغمبر له دوی نه راوسته او وینو بیا من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته وکنو یا يعلم الكتاب والحكمه ويزكيهم دا غمرم زکیرا ژوندې کړه کزرن اخرج شطه فازره فاستوى على سوق په پیږي په قران کده پیږي په څخور پیږي نو دا څه عجب خبره نه چې د غمرې دنیا د غمرې قوم څخه ژوندې قومونه جوړ وای دا مر قوم څه کی ژوندې کی د الله خپل د کلام باران پروري الله خپل د کلام څه پروري باران پروري دا ولې دلې په جهانی سطح باندې په هیڅ کې ناشماره وایته په څه ناشماره قوم چې تا په هیڅ هم نشماره دا به الله راپورته کی د غولیا دلې خار خار او ماته قومونه به راپورته کی الله ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين کن دی کنه دی وایا عجب شانس عجب رټستګوز راپورته کی کنه وای دا څه تعجب خبره نه ده د قومونه به خدای راپورته هغه قومونه چې په دنیا یو عروج درلو پر دنیا یو چرچا پر دنیا یو سلطنت قائم د انبیاو یو لوی رشت پکې کی مسلسل نبیان پکې را روانو نبوت هم د دوی سلطنت هم د دوی دواړه د اعزاز دا شرفونه دوانو د دې پر لمن کې وکنو یارا وکنو. او الله وای هغه ختم دا هغه ژوند انسانانو بمړه پیدا هغه بنیستو نابود هغه با لاندې کم دا پات لاندې قومونه بچک راول رالوړ کم مخکیمم کړی دي بیا به هم وکم. دا خو څه عجب خبره نه ده. استدلال هم دی استدلال هم دی د دغه شی د استبعاد ازاله هم ده چې ولی دونه په پدر لګی دی ولی چې نبوت مړ کور نه یا ولی ولاړ دا خدا ته د دوی لپاره ډیر لوی خبره دا سی سوزل کېدل چې دا اخیری نبی ولی زموږ نشو دا اخیری کتاب ولی زموږ نشو دا ولاړ الله دا ګردو استدلال مرته دمکه هم ورک چې اوس هغه قومونه دي چې هغه مړه وو هغه بچه کې را پورته کېږي تعزو من تشا وتذل من تشا او چې عزت من قومونه لوړ بالا دستو هغه بځي چې لاندې قومونه را پورته کېږي سپا ور یاد کړل وف ناس دي د نجران ویاره اوس قرآن تطبیق تقریر شروع دی چا ته شروع دی سیمینار دی تقریر شروع دی الله تقریرونه کوي فوکي کوم لایان دي په علمي اندازې فوک نکړ لایان دي کله يهودم ناستو نصارام ناستي قرآن ورته جغیږي دا ولی دوله په تر پوڅ شوی دی دا ما پیغمبر په پیغمبري نه مني دا د الله خپل تشری تصرفات بيدک الخير وانک علی کل شین قدیر نو څونه خبري په ګراله جیڑی خبری پا گرا لے کنا استدلال ہم چو دمکی ہم سو اعجاز ہم چو دائیور وش اولا چی زلیل کیجی دمکی دغا مانا دکا وی ایارا چی زی دغا من خیر دی چیوی منی کنی لوٹا لوٹا بسی نبا مسلطنات وی نبا محکمات وی نبا مشان وی نبا شوکت اور وہو کما وقع بیا چوم سول دغا سولا کنا کسر دا کسرا تختو نا چیری پراتو نا صحاباو پا کورو کی پراتو دو دی شازادگانو چیری خدمت کاو دو دی آسان و مشانی قتل کن الله اکبر ورته وای قل الله دعا سبحان الله سونه جامع آیاتونه دي یار قل اللهم وای الله یا مالک الملک ته مالک د بادشاہی وی د سلطنت وی تو تلک ملک من تشا وکړه لکه چې بنیادی حقیقی سلطنت ستا په لاس کې دي د انسانان تر ما باندې کې دا سوري حکومتونه هم چې چاته ته ورکه ساپجل اسباب پیدا کی کنه الله پیدا کی وتنزل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سلطنتونه حکومتونه اقتدار آخه دا آغا چا دا لاسی چستا خوشوی کن یعنی حکمت دی کلی یو تورگی کلی بل تورگی کلی دا طالب پلاس کلی دا کرزی و اسباب اللہ پیدا کری پا دی خوزمر تنگ دا عقیده دا چی دا خود ظاہری سوری اسباب دی اصل کی اللہ کن سلطنت یو لیو زی بل زی دا منتقل کی کن و تعزو من تشا و تنزعو الملک من اتش و توزلو من تشا تعزو من تشا و توزلو من تشا تتاستا پلاس کی دی چ دغه علوم د وحی بیا واس علوم د وحی دغه یو لوی اعزاز او شرف دی دا صاحب شر چې د کم چاته ورکی او لکم چا را اخی کم چې کم قومونه د دغه علوم وحی په ذریعہ عزت منو جنې وادي خستلې ذلیل دي کړل او کم څوک د دیوس خه محروم او ذلیل وو بیا تا ورکړلې هغه حدیث مضمون مې راوي کړ بالکل تطبیقي زه درته وایم دا بیا دغه تر هغه تر تورمن چې د من درته ویل نسته بل ځای کړ از تقریر زته کوم دا ګرته وسر ولګوي ویلګوي سا ورال کنرا چې ان الله يرفع به هاذ الكتاب اقواما ويزع به لم ذکرول حکمت اخستل څونه خبره نه ده دا دوه خبره ده ګوره تعز من تشاء وتذل كن چې ترڅو پوری د الله دین در سره وي قات تنزلیل الناس شا د سي زوري اقتدار بل شي دا غسر د دې تعلق مستګ جلا جمله ودا جلا جمله اغه به عزت او ذلت الله دې صرف انتقال وویل چې دا چا د لاس کای چاته ور کای دا تاسو خوشد ذلت او عزت دا غسر نه دی تړلې دا چا سره دا بس چې علوم د وحي خپل آسماني کتابونه دې چاته ور غړیو د عزت خاوندانو چې جنیوالي خستل د ذلت خاوندان واقعي هم او تعز من تشاء عزت من ګرځي هغه څوک ته عزت من عزت ورکه چې تاسو خوشي او تو ذل من تشاء وکن بیا دې کل خیر او تقرنګ شر هم لیکن تعذب نه اعتنوګه نسبت الله ته نو چې تمام خیر دا اره ګټ تاسو په لاس انك على كل شيء قدير نو دغه هم دغه دغه د قدرت کامل یو مظهرت تولج الليل في النهار دا استدلال هم دی استدلال دی تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ان تدخل الليل في النهار چې کله ورځ کوښنه نو بیا کله څه کې سپېښنه ته تاغه ذاتی چې داخله ورځي په شپې په ورځو کې او تولج النهار فی اللیل چې دا بیا هغه کې داخل کې ورځي په شپو کې مناغه کوښنه چې دا غږ او تخرج الحی من المیت چې دا نزین نظام ستادي چې مړی را باسي ته چاس ژوندی را باس دمروس د غورا وتل کن یاره د الله د عظیم پیغمبر دا عمر لکم زیرا وته صدیق لکم زیرا وته علی لکم زیرا وته دا د عشره مبشره د کم زی دا عظیم سپه سالار راند تاریخ د لکم زیرا وته دا د غمر قوم را وته بیچارا وته دمر قوم دا مرام زکو د الله د رحمت باران پروس دا شي زبردست انسانان جنې جوړس وتخرج الميت من الحي ودغدي فخلف من بعدهم خلفنا لا وصلات واتبعوا شهوات فسوف يلقون غياك تحسي ولا قوي شو ولا قوي چې مونږ را باسي ته د عظیم انسانانو پر مینه بیتو پښتانه چوي پښتانه کوم دی راځي خپل الفاظ وي د شو واشه زیږي کنه د شو واشه زیږي ده قران هم دا کوي فخلف من بعدهم دغه بدبخت مخلوقی پات د عیاشو دغه فحش زناکا وترزق من تشاء بغیر حساب څوک د دنیا باندې خد نزیږي دا هم چندو خبره نه درسخلي لکه مال غادو المال غاد و راحل ترزق ورکه چې کوم ارشاد چونه دولت ورکه پیسې بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين او مؤمنان مؤمنان توای ګور د علی کتاب دیکن دا په غوړه غوړه ورجبې خود دی کنه چې تاسو په فدا د کس چې وای دا خو علی کتاب دی نو خدای خو معنی کنه چوجه پداوی دوستی چور سر ولکه او هو خیال دا الله دشمنان دي کنه او دا الله ته دشمن اس خچ چوک دوستی کی دي دي معنا دا چې الله سره دشمنی کی کنه جهانی اصول لګی دي کنه چې جهانی اصول چې چې د چا د دشمن سره دوستی کول دا معنا دا د سره څوک کول دي د سره دشمنی کول دي کنه ګوس مسلمه اصول الله وي دا زما دشمنان دي دا د پیغمبر دشمنان دي زما نه دا کتاب دشمنان دي دې وسل به دوستی تک مؤمن با اهل کتاب اتسوچي دا به ځان دوست نه لا يتخذ المؤمنون مؤمنان دي نګر زی د ځان د فاره کن کافران اولیاء دوستان کافران دي د ځان د فاره دوستان نه جوړی کن چې لا غزه ګرد لشکر را روان کړی راځي د دې د پلار خیرات کن ها افغانستان باندې خیرات جوړ کړی راځي چورو چپاو پر جوړ غرد ته مور مړو نه د دنیا د څلور کنجر را روان کړی دلته چورو چپاو دي زما په عزت په ناموس باندې خپل اصلي را باندې ازمښت کی تجربه پر اخی کن ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء دا الله سره د تعلق په یو مرتبه کې هم د مراتبونه دي کله لاړ ګراو چونه تاکید دي جملې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء نه دي ګرځي کنه اتخاذ لفظ همیشه د لپاره متضمن دی معنا لاره د جان لکه روح المانی وایي کنه لا يتخذ المؤمنون نه دي ګرځي د مؤمنان زموږ پښتو کې معنا نه دي نسی کنه نه دي د ځان لپاره دوستان نسی دا مؤمنان څوک دي نه نانسي نه هېدي کنه نه دي نسي کنه دا مؤمنان دي کافران نه ګرځي د ځان لپاره دوستان من دون المؤمنين چې متجاهل کونی هم متجاوزین من المؤمنين چې مؤمنان پریږدي ورسې دا وسر تکي یاري او دوستي ورسره کوي طالبان یې پریښول ورل د ګرځي سر په بغل وتریدل د سګوانان سره وتریدل الګا دا اوس دا ځنی وځي زه څنګه ځنی وپاس طالبان به دې کارش عجابت دا بیا څنګه به حکومت طالبان ته وسیله سر نه خلاص بیا بشتنه کی وای دا و څنګه دی خو وای تانو و څنګه دی څنګه لا من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك دا ورست بیا نه روان دي په بل الفاظ وبن يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه سامي ورخلاص كل دا اقول مجنوت ومن يفعل ذلك كتاغ دند چاوکل چ مؤمنان پریشول کفار د زان دوستان وګرزول ليس من الله في شيء د الله له طرف څخه دی په یو مرتبه کې د مراتب وي چی امن یعنی به خز ذلیل او خوار دي کن الله به ذلیل کوي کن ها دوستي خو به دور سره کوي ها دا چې د انتظامی امور تر حد عثماني صاحب وايي ها انتظامی اوس د انتظامی حالات د انتظامی امور تر حد چې خپل مملکت او حکومت ته نو لته شر دغه شي یو څاړه کې که دوستانه او کاروباري تجارت سره کوي یا کله یو ډیر کا طاقت دلته ستای شي طاقت څه کوښ نه ني نو اوس دې ته د صفا کلک نه ورته وای شکنجان ورته کوي نو به شه خبره یعنی که دوی د شر سره یو څه کوي تاسو ځان بچ کوي چې دوی په نرغه کې یاس ستاسو حالت ته چاري د کمزوري تسلط او غلبه چالر ده دوی لرده په دا وخت باندې د شلکه د دوستۍ راځي چې څنګه مدارات دې ته په شریعت کې څورته وي مدارات ورته وي د ذره محبت سره د ایمان مکمل خالقي پر دا باندې امت اجماع ده مدد دوستی په نور سره کوي البته د مدارات تر حد نه وځه ورته څنګه شته چې په جامه باندې کې به جنگ باندې ولې سوچ په دا پار څه وګه دا تر یو دوستانه یو څه لاس لیک جوړ کړی غم داسي چې کمستا حالت د چاوي د مغلوبیت حالت وي د سیاسي امور دي شه دا بیا غا کسان ته کی الا انت تقو منهم تقا سبحان الله دغه خبيسان در روافيز نه دي د نه آیات څخه خپل د تقيه اصول راشتل تقيه نه نه تقيه نه دوی په چا کې داخل په قائد د درواغ دا د دې د عقيده یو لسان ولي کوئی قران وي الا انت تقو منهم تقا خبيسان دا تعریف بالکل دغه د کې لیک یو د نصره الا ها کغه وخت ته تکو چې تاسو ځان بچکوي منهم له دې څخه تو قاتن په یو نوع بچ کېدو وردا تنوین د چا د بار دی د تنوین د پار دی کله یعنی کدا چې کله کله حالات پیدا شو بیا د مدارات غون مور سر کول چې جنگ بندي یو دوستانه اعلانات موڅو کول معادی ملاسلی کول په یو نوع تحفظ د پار چې عثماني صاحب وای ول دا داسې استثناء ده لکه الا متحرفا لقتال الا و هغه هم څوک نه د تیښت خو نه ده مازی هغه شکل او صورت ده چا دی دا هم گویا څوک نه ده دوستی نه ده مازی هغه عنوان ده چا دی دوستی بنی نه پزړی کی کدی دوستی اوس ساتاله محبت اوس ساته مکمل نه سره له ایمان او ځکه چې ورسته جمله بیا روان دي مقدم مفسرین پر دا متفق دي چې دا خدای تعالی وايي ايحذركم الله دستان دوستان نه وګرځوي دوستي په ځړنه اوس ویل الله المصير فقط او فقط الله ته د ګرد رجو د ټول کائنات په دي قول ان تخفو ما في صدوركم او تبدو يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير دا ټول دنیا ته وای د غيود نو سره ته وای چې دا ستاسو په کوم زرو کې چې کوم خباستونه کوم ارایجی دي او په اندرون کې دا منه چې دا دي حق دي څنګه کوټ خبرې نو وزیرس ما فی صدورکم و تبدوه یا تاسو د باندې ښکارا کوي یا عملام الله الله هغه باندې خبر و یا علم ما فی السماوات صرف دانه چې پته خبر دی د پوره کائنات په تمام اسرار او په جزئیات او په کلیات باندې خبر دی والله علی کل شیء قدیر الله په هر څه نو هغه سی علم تام دی په سی څو دی قدرت تام دی نو بچ ځانو نه بچ کوي ځانو نه ګوري وای کنا ګرد جهان ته وای او دا زمینی تور دم کوي دی او یار دا تریب تور ته وای ترهیب دی الله دا یود توای چې علم هم تام دی دوه نظر ولا کرا سر پټه د قدرت مم تام دی چیرې بځی په کومه لار بځان خلاصوي والله علی کل شی ما درته چې قران عادت دادی الله دی اکثر او بیشتر په دغه دوه صفاتو ډیره څه کوي تذکرہ کوي او خبرې هم راځي دغه دوه تدریج علم قدرت والله علی کل شی قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها و دا ورځ درته روانه دا اخرت تذکرہ دا ترغیب دی ترهیب دی او دا قران اصول دی چې دا ترهیب تر تقریبا څلور پنځه اسباب دی وای اس تذکیر بی ایام الله بیا وس یعنی د خلکو ته نصیحت کول حق تر تیارول تاریخ پانه پرواړي دی ته وای تذکیر بی ایام الله کل تذکیر بی اعلا الله څه وای تذکیر بی آیات الله کل تذکر کله کله چې شوی د الله پر چاوالی وي په ادلو شواهد یاغه افاقی وي ک انفسوی پر تا برابر یی دی خبر ته چې خبره په غوږ ونځه دا تومره دلای او کله بیا علی الله په نعمتو باندې چې الله ور دی پوکی په دا باندې وي د ځمانه نعمتونه وې دا دون نعمتونه شي ګریم نه دي درس کړی ولو دا د قران اصول دی هغه چې د درته وای اصولی خمسه او کله بیا څه شوی تذکر بیامل قیامت تذکر ادم محشر یوال منظر را تاکش وای کدی نه کول دا وینه دا سمځه بلای یعنی گویا کله نصیحت دی پو کوي سړی ولاری ته برابرې الله دا بندگان د چا په ذریعہ په ویروی پر چا باندې په منظر باندې کریم باندې د منشر محشر ول ګوره دا ورځ را رواني دا ورځ را روانه ده دا هغه ورځ چې دغه ګناګار انسانان ته چې کله عمل په لاس ول ورکول شي فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنی عنی مالیه حلق عنی سلطانیک استکنس خذوه فغلو الله وچ تک ما شرکی پداس منی تس کس نی چٹی ور کول کیجی غاول کارڈ دکن اول کارڈ دشت کام کیام سی او کنا کام ول جدا دت ور کول سی دت د پریشانی و د مایوسی دت د بد حالی بد حال وی تمنا بدا کوی چ کاش زما او د دې ورځې تر مابین یو دومره لویه فاصله وای چې هیڅ حد یې نه وای کنه یعنی که څه سترګو نه وای لیدلې دا ورځ یا زما او د دې عمل تر مابین یا امدم بای دم بینه هو بینه بینه هو بین الله دغ دنه دی بینه هو وینې څه کنه بینها اما دم بعيده دي دي دوار ترجمه يزماو د عمل تر ما بين يزماو د دي يوم القيامه تر ما بين يو زمر له فاصله وچ نهايه نه درلول ول دا افسوس ور زرا روانه ده سمجي تودو دا فعل دي يومه چوب دي زار دي كن چې دغه تمنا وکي په ډیر شدت بک اوس تودو ود دي ودو معنا دي چا په ډیر شدت با دا تمنا کی دا آرزو بکی هر نفس کم اورز یوم تجدو کلو نفس ما عملت من خیر محضرا چی طول عملی دا دسش طول عملی ورط راس وما عملت من سوء او حاغا ورد چی غطو اگر چی دا کری دی دا چانس خا دا بدو سخ قرآن کسی کرده قرآن پر دک من سوء نو چبکی تودو لو انا بینها او بینو امدام بعیدا چیز ما وز ما تر دا چاتر ما بین انا بینها دا نفس وائی ان بینها دا خپل ځان شي نفس چې دا نفس په دا وایي چې ما و بینه او په ما بین کې د دغه یو یا د دغه چا د عمل نامې به امدن بعیدن یو فاصله وای کړ چې شي وای یا زمانی یا مکانی کړ وای فاصله امد معنی د چال فاصله معنی د زمان یا د چا چې ډیر لوی زمانه وای چې نو راغلی دا ورځ یا لوی فاصله د مکان امدن بعیدن ډیر لوی الله هو بندگانو زمو بیر هم ته ځانس او یحذرکم الله نفسه تاسو بیر وی الله د خپل ځانس ښه بچکی ځانونه بچکی کن هزار والله رؤوف بالعباد دین دا بیر ول شي دا دومره نصیحت تر تکو دا مه هم د زړه سواندی دي کن زړه سواندی ته کن کله تاسو دی ورلس يهودو اے نصاراو دومره ظلمونه جبرونه کړی زما پیغمبران هم دونه زیر کړی دي خو بیا مې زړه په درس وځي کن بیا هم زړه په درس وځي دا مې رحم دي چې بیا هم لاري ته برابر وم والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دي دا دعوه درلولک چې موږ کوم د چاس ان خدای وای یو ما درته چې عیسایانو کوم عقیده دی يهودم نه عقیده چې موږ محبت د چاس لرو الله سره لرو الله ما بین فیصله وکول تر واه وایست معیار دا د الله د محبت علامه او نشانه دا دلیل و قرینه دا دا په خبرې په غوږ ونسې دا چې زه درته وایم دا په غوږ ونسې دا پر لویانو دنیا تبا کړه پر دا الفاظ دا الله د محبت علامه او نشانه بیا وایست علامه او نشانه دلیل و قرینه دا ده چې سړی د پیغمبر پیروکار وي چې څوک واقعتا د چا محبت د چیرې وي نو محبت خو یو امر مفتن دی باطنی شی دغه چاته معلوم نه الله دنیا ته ورشي پیغمبر اسلام ته اصولم په لاس ورکړه چې کتا سي په دغه داوا کې رښتینی یاس چې موږ اوس بالفعل د الله سره تشي تم واقعتا اگر الله سي محبت رکھتے هو شیخ الهند دغه سلام الله نه جوړی در رکھے هو څه معنا لري تاسو د الله سره اوس محبت لرو کیاس باندې دغه ست چې تشي ده محبت ستکن نو دغه ثابت کی په دلیل چې اتباع پیغمبر وکړي دي سر خلاصو او دا بریلوان خبيسان څه کوي د دې بل قسم ترجمه کوي کتا سي اراده د دل ري چې ورڅو ان كنتم سمانا تحبون الله بیا واس کتا سي واقعي اراده د دل ري چې مردا الله سره د محبت پیدا کو نو پیروي د چاو کوي د رسول و کوي نو هغه محبت پستاش پزرو کی د الله بیا پیدا شي دا ډیر عظیم خیانت دی د کفر دی چې د الله محبت د نبی د محبت تابع یی دا ډوره عجیب خبره ده دا نکته باندې شرط لچی دی د الله محبت تابع بولی د پیغمبر محبت څه بولی مطبوع بولی چې د الله محبت تابع دی اول محبت په چا سره کوي ځکه اول ایمان هم کوه په پیغمبر واجب اول محبت هم د چا سره ضروری دی پیغمبر سره د خدای هر معامله تابع ده د پیغمبر دا صریح کفر دی د الحاد دی زندقه دا صریح کفر دی. او دی داخبي سان دغه چمکی او دا خیانت دی دا تحریف علمی دی چته کوي دا تفسیر کې تخریب تحریف کوي الله ان کې دا خبره بالکل غلطه صریح الفاظ دی بالکل شکاره دی یعنی دوی داوا کوله ول نحن ابناء الله و احباو چې د خدای سره زموږ ډیر لوی مینه ده محبت دی الله ورته کده خبره دی دا ول ری دغه رښتینه کوي محبت یو امر مبتن دی د خدای تعالی محبت یو امر غیر مرئی شی دی نه مالید نه لیدل کیږي نوې تاسو د دې علامه او قرینه ماته پیښه کړي علامه او قرینه دا ده چې د هغه وخت پیغمبر پیروي وکړي دا هغه په نقش قدم لاړ شي نو دا ثابتولای شي بیا چې موږ د الله سره چیش لګو نو اتباع د محبت دلیل ګرځي په چا باندې پر محبت د چا د الله وې یارا اتباع د نبی دلیل ګرځي په چا باندې دی نه چې محبت د نبی سره څه شي ګرځي سبب ګرځي چې ازدا راغی بیا په دې باندې چوک تفریقیږي محبت د الله دا خبري چیرې ده تیار یی دا الفاظ ته وګورئ خبره دغه تر ده کتا سی محبت لرم کیاس محبت رکھتے ہو تا رکھتے ہو لفظ کی دیر خبرت دیر زبردست ترجمہ کی شیخ خلید کچیری تا سی محبت لرم کیاس ویست لرم کیاس نکو دغاو ایچ بجی لرو چی لرو ایستی نو دا دعوی پا خارج کی ثابت گئی علامہ او قرنائی کم دا چی اتباع دا چاو دا نبی او چی تا سی اتباع دا نبی وکڑا نو م دعوی ثابت کڑا چی مرد اللہ سر محبت لاریا نو ادائی دلیل بیا منو چو سی په دې به بل تفریح وس بیا به الله له تعالی سره محبت وکړي وای وای څو الله په محبت سره کی ته خدا وای چې موږ لرو نو ته خپل داوام ثابت کړ محبت مو ثابت کړي چې د الله سره ستاسو چې ته خپل محبت په اتباع د نبی ثابت کړي بیا به الله له تعالی سره محبت وکړي دونه صفه شایسته الفاظ دي دومره شایسته انداز دي د کله لا تراله کې چیرې تاسو څه کوي د الله سره محبت رکھنے کې اراده رکھتے هو کتا چې د الله سره د محبت اراده لري نو څوک د الله د نبی څوک اطاعت او چې اطاعت مو کې نو بچی بیا بنو څوک بیا کو تفریق پلاونو یو حبيب کوم الله به نه کوم د تفریق ای په دا نقطه په هیږي دا د دنیا ته باک د بریلیان خبيسان نو ما پیغمبر په هر حالت مطبوع دی اصل څوک دی یار ذاتي الله دی تا خو د دې یو داوی خبره نو دې دغه خبره وکړل دا وینا چې وکړل د الله پیغمبر په دومره سخت الفاظ رد کړي ول تکذبون هذا والله خالص دروغ یاس تاسو خالص دروغ وایست د الله د پاره مزوی مقرر کړی دي او انت خنجران خوري او انت تکوي د الله د نبیانو په ازاره سانې کې سارو ما شام لګیاس د دنیا خرافات مراوغستلې په دین مګډې کړلې او بیا د الله دین ته مکمل شاو ایستل دغه د نصاراو یو دوی ضابطه وته ګمړی چې د چی شیراو ایستل اصول د کفاری و ذکر هاي هاي د املایانو خو دینونو ادیان خو دوی تباق اصول نه چای جوړ ولکاکاتی آزاد یس ولڅ ایسایان د ایسایان دین چې دونه آسان سکول دا وجی ولسته ضرورت نشته عبادت ته زمول د کور د پځای باندې د جرایم او ادای ادایګي چا وکړل ایسال اسلام وکړه ځان په فانسی ورکه کړ ولزمول د کور د څوګه دا صلیب چې دوی دونه مقدس بولی دا د صلیب چې دوی دونه احترام کوي وجه دا وای چې په دا باندې څوک فانسی شو حضرت عیسی علی السلام او د څه د پاره فانسی شو د خپل ټول امت د جرائم کفاره ادا کوله د قربانی ورکړل مې له چا خلاص د جرائم دا د ګمړی یو غشت دروازه چې پر خلاص دا چا خلاص د دې شان او هب او هب اینه دغه خو یو خصلتونه په چا کې موجود د بریلوان نه بس دا میان سره چې شوخ چې په شي وخت بیا دا څوک دا فتي منځونه ورما یا دا چې می منځونه ورما یا دا میاشت منځونه ورما بس یو څه خاري ول راوړي بیا یې نه یو په عکس دی چا دی عیسایت دی دغه د جهالت دغه د دیدی دغه خرافات دی دغه بدعات دی دغه جهالتونه دی به عین هله کاغو دین چې دغه خرافات یو مجموعه او دغه کومه دغه عکس دلته موجود دی کله من په خپل اسلام کې دنه نه دغه نو دا خوم دا وی وی کنه وې څوک حبیب الله نه وای دا خورا عاشقان رسول دي کنه څه دي عاشقان رسول دي او راجه مکړي څه دي د الله د نبی په نامه د دنیا ته مو خرافات راو د اعداء الله دي کنه د اعداء الله دي د الله پر نبی بنچوي دروا ها پر داسې به چار لام جګیدلې بات جګیدلې تاسو بات جګیدلې په پوسوله دا اگر ته مخ راخست ولدا د زمانه نه دي د محبين دا شي بدل فازي او کلی دي بدل تفسير کې زيدل ته نسوي درته وایي دا شي بدره د الفاظ کې وي ولدا نه دي ولدا غور غټ سره ټول دا غور غټ سره کښيني بیا ولدا له وجد ورسي دل چې ورسي وجد ورسي کړه خورا سره لیونی او دای د قران ووي کغور انجلې وغړالک نه چې دل چې شول ورسي دل وجد نه ورسي دل عالته وجد ورزي چې پر بغلبانی یو سپین خولی ناز بس نو بیا وجد بس نو سپین خولی الکوان پیدا کی یعنی دې حالت متصوفین دا چې په دین راغټ شوی دا نام نهاد د شرک او د بدعت اډی چې جوړ کړي دا سپین مسلمانان چې ګرد په دا کفر په شرکیات مبتلا کړي خورا غټ غټ مشهور خلک هم دي کله پوهېږ نسته کنه افغانستان هم پډک پاکستان هم پډک دا نه یو سپی غول دی دلته یې کړی دي په بوټو دلته یې دا ګرده دغه نه لګان دا جاهلان بس نو الکان پیدا کی غل غل الکان حسین الوجه او حسین الصوت بیا وایس بیا نو بقاعده تربیه کی بیا بقاعده تربیه کی نو بیا بیا په یو خاص لباس یې ودری نو د جمعې په ورځ باندې بیا نعتیه کلمات وای څه وای اشعار وای نعتیه اشعار بس نو بیا دای سره لیونای بس نو بیا دای سره لیونای بس نو بیا دای سره لیونای دا د محبت رسول نه یو لوی معیار بودی وای دا محمد مرتجیو عاشقان رسول او څه شیو محبان رسول درواغه عدو والله د خدای دشمنه د الله رسول خونو که محبت در لوی نو خو په هغه قربان سوی چې رسول الله په قربان شو کنه دا د میدان جنگ کې ولته یو ورځ نشي ښکارا چې دا ستا په دا پاک دا جړ مخ باندې دا د الله د لاري ګرځ ولی پر تا نه ولوې دی او دا د الله د لاري ګرځ وایست الله ته ډیر محبوب وکنو څونه فضایل ولنو چې دا د الله د لاري دغه ګرځ د رسول الله دونه خوش او رسول الله وایي زما د لار دونه خوش ده چې ثم اختل ثم احیا جوار مر سوای شي سوای بیا ژوند سوای بیا شي سوای بیا ژوند سوای بیا شي سوای بیا ژوند سوای دا ستاره د غلاري ژوند دی کرکه کیج دا ستاره د غلاري او پیغمبر اسلام د خدا خپل دا سور گریوان سخت خوند ورکاوه او دا تا ته دا سور گریوان وای دا شي کرکه زینی کیج دا خپل نازک دي څنګه پټ ساتل دي کاغه اورل دالی والا سره هم چیری په خطا کې تللې دا بل اورل دي بیا سل مریدان په سیاسته ولي چې دا راول مدنس دا خپل غوونی کړیږي کنه دا بل چلته جنگي یاغه مور نه لري هغه خور نه لري هغه قریبان نه لري هغه خپل یو بشر نه لري بدن نه لري او دا ستان خونو قران ازک دستی بیا په سړي بيسي ولا چې بل ور دي بیا راوستل دا شیاطین دي دا د شیاطین اولاد ده دا غشت شیاطین نو تربيت یافته دي دا د بدعات او خرافات ويصدون عن سبيل الله والله قبل چوبتي دا اغي کسان دي ويصدون عن سبيل الله دا جاهل دا جاهل امياني پر ځان را کوله کړی دي بس نو دی دی پھر دی اغه چوب مرید د دنیا د الله د دین په یو ټکی هم نه دی خبر کړه او تاسو ورسی ورسی تجربه او وسره روان دي چې ولای امرکم اتخذ تجه ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذا انتم دادو دي دندد چې ورشي د دې چې څونه پوخ مرید دی د هغه معنا دا چې د هغه په نظر او عقیده تر ټولو لوی شخصیت د غدی پیغمبرم دوم نمبر دی خدای دریم نمبر دی اول نمبر څوک دی دا خبيث چې ورته ناس دا شیطانی تعلیمات دا شیطانی تعلیمات چې خالص خپل ځان په منلې ټول ورځ د درس او د مجلس گفتگو حاصل او خلاصه دا ده چې بس دغه ځای ته رجوع کوه د دنیا هر مشکل به دي اسانې کړي دغه تعلیمات دي کړي ورسې تاسو مریدان یې سي کړي ورسې یو ګورې د شیاطینو مریدان دغه شی بدل شي چې ارڅ دې بس دغه ځای موږ خدای شي پخا کور نه یو موږ خدای شي په خاندان او موږ خدای شي مړه زور ور دي بس په دغه خطابه است امیان د خدای د تعلیماتو د احکام بالکل جاهل خلک د خدای د عظمت او د لوی د خدای د کبریا په ځای باندې چې شي په دماغ ور نه سلی خپل عظمت خپل لوی ور نه سلی دغه کړه قران زکه وی دغه دي کني دا هغه شیاطین دا هغه احبار دي دا هغه روحبار دي چې دندکی په دې دین څه کوي دندکی کاروبار کوي دغه دي چې خوشتره ودلانته بل هدا د هدایت پرې شوی صرف یو څو اوراد او اسکاری په خړې دي خپل دندور باندې کوي دغه شیاطین یا چې حق ورته وای یا د صفات وان په درکې وای دا څه شوی و به سوی یا د صفات وادر او به د صفات وادر ها او خپل دا هر خرافاتو د فار یو ځای دلیل پیدا کړي کدی جلوسونه را بس ربی ولال سازو سامانی جوړ کړي دلو د فار درخصو د فار چوری دی په لغورځوي ایتو خدای دا یاره د دین تاسو د کتابونو وګورئ ما پریش دی تاسو وګورئ د کتابونو راشي کنه دغه میدان دی د علم دی ته ګرد دنیا را واخی دا حنفیت را واخی دا احناف را واخی دا اسلاف و تاریخ و گوری دا لکلی کتابو نو لکلی و گوری دا شان چیو دا دین کم زیسا دا خالص جهالتون دی خالص دا خپل اغراض و مقاصد دی پر دول بانی دل وجد ورزی دا خیش کنو نو ورزی او چه سبیه الوجه نی دل دول نو ورزی دل چش نو ورزی زوک نو ورزی پا پوست تورالک ول راولا پکران کی دیش دی فریش دی تورالک راولا پکران کی دیش دی ولی که مورید که کن چیرې مریدی دغه مریدان کی دغه مریدان د شیاطینو د خبيسان الله مرتوی تاسو د نبی پیروي وکي بیا ما دا خبر استه رښتې نه وي چې واقعیتا مش په دا داوا کې رښتې دي د الله د پیغمبر چوکي او د همنا ولا دنه چې د الله د پیغمبر د محبت تعوی کوي د عشق دعوی کوي جار الله وای دا به بختي زوی خون په کله کله نه ولج وای ګور مې دا الله د نبی د محبت دعوی خو کوي لیکن چې دلته دی په وجد کې راځي نو کنه چې پر منی باندې کلک وکړ هم دا د دل فایز هه چې دې څه کوي دا چې څه نه کوي شنو تاسو نه الفاظ څه کوي دا هم یو د هغه ګمراهان سی او ګمراد شنه نور درته ګرځي دا چې هر څه د خطر استولې دی به هغه خو معهود دی غته معلوم شخصا من څه ضرورت دی چې زینوم در دوه غوږی پلان یا پلان دا ګرځي دا جوهلانی دا ګرځي ګمراهان دا ټول د انګریزانو د امریکایانو ایجنټان دي زما غاړې خلاصي یا یاغه ای ته غم دا خدای یقبل د افغانستان لوی نه دي د ډیر زمانه سره روزل شي د ډیر زمانه د وسنی د ډیر زمانه سره روزل شي دا د انګریزانو ایجنټان دي دا خالص د افغانستان د دې ساده مزاج او د ماحول د قوم د گمراهی د فره انګریزانو له وخت پالل کی څو ثبوتونه غواړي مر ثبوتونه مرکو دا لیسه مننا ولسنا من نو موږ د دې څخنندای زموږ دا د پردو دي دا پردو په کاسو لوی سوي دي صرف د دغه بيدونی د فره تل ترسو دي لکه کرزای چې وو لکه نور محمد چې وو دغه هم دغه دا په یو جامه کې واغه په بل جامه یا کی او فرق نشته زموږ غا اخلاص کډیر په سبکان پرېږدي کیلش پرېږدي په فوز ولاس کیلش ډیر پرېږدي کیلش پرېږدي دا یا کړي او نه پرېږدي بیا مړه وایي دا سوال خلګ مول فرض الله مول سپشتنه دا نه دي زموږ کولین کندم تحبون الله دا باطل دا جاهل دا گمراه شران چې دا خلک ځان د خدای په نظر ورته ټاکلې دا د ټولو امت اتفاق دی ورسی وی ګوري د اولیاء او تاریخ راوخی ورسی امام غزالی وګور زبیدل دین نه راوځو د جنید بغدادي وګور زبیدل دین نه راوځو مجدد الفسانی و وسب شتنه کوم مجدد الفسانی دا وای غوي تصوب چی دی ول دا زند قد چې څوک دا خبرې کیچ طریقه چلا دی ته شریعت جلا دا زندق دی دا زندق دی چې شریعت څوک سره جلا کی طریقت د طریقت چې جلا کنه مستقل دین شو کنه چې مستقل دین شو خو بیا هر عمل جواز پیدا شو چې ته کوي ولې کوي وای دا خو نو څوک دی الکه تی په دا نقطه په یوه دې مشرانو خلق په نظر کې وشي وو د خو الله په سیرت اور کړو چې څنګه دا دروازه یې بند کړ د خلق پر په ګنډي جوړ کول طریقت ځان ته شي دی او څوک هغه دا طریقت چاره وړي دا خو را معلوم شو چې شریعت پیغمبر را وړي نه په یوه ځای په نقطه یو څه خاور سرخ لا جی نن خو ځان ټینګ کې بیا سبا نه راځي خو بیا بلد یم بل سبا پرې شوی سبق هغه خو بلد نه خو ځان ټینګ کې چوي اجدا خو معلومه شریعت چا راوړي اشهد رسول الله راوړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړي د قران او د حدیث په شکل موجود دي طریقت چا راوړي دي کې جلا بولې نو خو به څه کوي خو خو بل وي یا به آسماني دین بولې یا نه کې آسماني دین بولې نو هغه نبی راوړي چې راوړي دي څه سره خلاصي او کدا چې آسماني دین نه دی نو خو بیا دې اقرار وکړي دي چې دا څه د یو امر باطل بیا و یار دا باطل شي اقرار یو کې کنه بیا خو و منله دا توحید ته چیرې اعظم کیږي کاکا دا انداز په سړي د اقرار کې دا نازم چې په والله کې اعظم کیږي دا سی به دا نسې لیکل تیر به دا نسې لیکل تیر به دا نسې لیکل دا نازم کیږي نازم کیږي فاتبعوني يحببكم الله دا مجدد الفساني در دوای زد دغه اولیاء او پقوال در ثابته او چې دا زندقه ده چې څوک البته شریعت او طریقت اسی د علماء علمي الفاظ دي څوک دي علمي الفاظ دي چې دا طریقت او شریعت طریقت معنا دا چې شریعت د سړي مزاج او طبيعت وګرځي څه شي وګرځي چې دونه ریاضت وکي دا خپل نفس تاسو اماده کی په اتباع د پیغمبر چې بیا د اتباع د پیغمبر چپ کار د تاسو زور ورکې لکه غره تچکی طبیعت یې وګرځي څوک لاله او دا مانځه چې هغه خپل اصلي اثر دی هغه په حس د دغه حواسو درک کې دای طریقت دی ادراک د حقایقو د چا د دغه عبادت بیا وست ادراک د حقایقو د چا د هغه آثارو د هغه انوارو چې ذائقه په چا معلومې په حس او دا پیغمبر اسلام ول شي ماستر کی په چا کې اخیسی په مانځي او دا یقین ده دا صرف یو علمی خبره نه ده زپ ډیر لوړه درته وایم چې تلاوت ډیر کوي منځ په ډیر خوشو کوي په سجده کې کستا په سترګو کې حسي دا اخواله پیدا نسو لکه تاسو چې ایو قسم رانجنه دی سترګې چې د غتره د سترګې په منځ کې یخ په شرط دی تلاوت کوي منځ په استهزار وکي کنو سو حاضر دغه حسن دغه شی درک نسو ما مرګ د دې ضمانت زده دغه ادراک د حقایقو د چا دغه عبادتو چې هغه اثرات حقیقت دي هغه څه چې درک د ریاضت نفس دا څوک دي دا طریقه الله دې دین نه دي چې بیا هر ناروا پکې جایز ده چې ورته ویلي ول دا خو څه دا هو طریقه مسبق جری خړل چای ترل زو او اولاد یې ګټ د بازار پری دی آرامونی وینو ول ودا او پران دي دا خو په خې کورنی وا سبحان الله نا ولد خبيث دا خبيثان د دندې کې کنه کې یار ولی یار خدای ته وګوري څو ستر ګرونی کې څو شایسته دین د تراغې د يهودو سارا غو د دین ګړه دغه تر هغه کړل چې الله ذلیل کړ د دین ګرځینی واخست تی کوم دغه او انت تولوا بیاواز و انت تولوا دا ګوت څنګه دا او ماته دا دغه توای و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا يكونوا امثالکم بیا بدا بدل د خپل امانت زبل چاته ورکوم چې تاسو به قدر کوي ته خالق قران د چش ته پر جوړ کوي بس یو وخت کې چې مشکل پر هغه د غوا په غاړه ځړولې یا یو وخت لاندې تر وته لی بس د قران حیثیت بس په لاندې د قران وي چې په قران خبر لاندې کولای شي به د قران دغه حیثیت شو دا د قران توهین نه دی دا د قران تهجیر نه دی دا مفسرین تشریح کوي پر دې باندې چې دا بالکل هغه قوم دی چې د الله پیغمبر په فروز د محشر وای چې یا وقال رسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا چې پیغمبر پر در ولاړی او د خدای پر مخ باندې دی خدای ته په نشاندهی ورکی ولدا هغه مجرمان دي چې دا قران شاته تسکړی وکړي به بختي خدای دا خرافات او بدعات عام په دغه علماء خلینی ولې د خپل مصلحتو د خپل مجبوری په بنیادی خلینی ولې دي هغه بدعات په معاشره کې ورځ په ورځ کې پخیږي اغه بیا دا یو پورا کیدی ټینګ حیثیت واخی بیا دې چا پلار ځینې استلې بیا دا کیس پلار راځي نه وبشي بیا وځي نه وځي او دغه به بختي کلیمن دا درواو دا خالص درواو جن دا به کدا الله د نبی سره د الله سره څوک د محبت داوی کوي نو بیا دا هغه لارې بنی بځي چې پیغمبر او هغه لارې د ستړي لار هغه چا لار ستړي استمانه یا ورځي فرمان ورځ نه چیرسي قل ان كنتم تحبون الله ورسوله اي خلق كتاسي واقعتا تكوي دا خبر دعوه لري شي موجود سر محبت دا الله استديكا فتبعوني تحبون الله الله سي محبت ركي الله سر تاسي محبت درون كي ياس دا دعوه لري فتبعوني دا دا غني شان استدلال دي نتو ويس نتو نا چي دا اي اصل فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الله بهم بها محبت تسروك او استاسي گناوي بهم در معاف الله دي مستداق بل محبت را نصيب لكن دا گرانه خبر تسبت دا حدیث کی دو يو صحابي راغ رسول الله تقول رسول ما تاسر منت رسول الله ورته لي پدا الفاظ دير درانه الفاظ لج غور پوکا سوچ پکی وکا چی تتسوائے اگه بیا ورته لي زمان تاسر منت والپدا الفاظ لج سوچ وکا دا دیر درانه خبرت اغه لیاز ما تاسو مینه ده نو بیا دواره وایل ول نو بس دا چاټ نه دی دا کته ول مسکینی د پاره دا کته او دا چاټ وو لا په شاک شي چې د ما سر څوک محبت کوي نو بس تیری راځي ول زما محبت چی شروړي ستړي راوړي د الله د محبت پیغمبر اسلام یو رزم آرام نه تیر کړل ټول ما ته نو چې ما سر څونو رانی دي ګیږي ستړي کیږي بکن نه نه چې راحتمن ويغفر لكم ذنوبكم الله عزيز من غناوي هم عفو الله غفور رحيم دي داس ما صفات اطيعوا ورته وایا چې اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا کم شاواړه ولا مخ مواړه شام کړل دین فإن الله لا يحب الكافرين نو خدا کفر دی فقط کفرتم گویا څه شي تاسو کفر وکئ او الله د کفر سره او الله کافران نه خوشي کافران د الله په نظر کې ناپسندي داخلك دي کنه ما درته ویل دا شاهي جمله څه مې درته ویل او دلته کفر راغی چې د پیغمبر او د رسول نن دوار دین ته شاګر ځول نو څوسو فقط کفرتم نو چې کفر مو وکي الله د کفارو سره محبت بیا نه لري دا نه پسندي دا خلق ان الله اصطفى ادم ونوح وعلى ابراهيم وانا ابن العالمين تاریخ مې مخکې خلاصه درته ویلو دا ګټ د عباس اوس اصول او قوانين مسلمان دراله دا چې یو انجب انداز باندې د خپل پیغمبر د خپل توحید د خپل شان هغه د دوی د گمراهی تمام اسباب اول واری لا پیغمبر اسلام په کې چې دغه بیلاری لدی و جنې چې نافودي بلکې څه دي دغه اسباب دي دغه اغراض دي و چې نسب ناراواره واخله چې هغه تې کم شخص په باب کې جغیری دغه نسب نامه دغه ده چې له وخت څخه زما عادت دي چې په پر کائناتو کې می څوک دا نوا د بشر منتخب کړه په دا نوا کې د بشر می پلار د بشر منتخب کړي دغه نبوت می ول ورکی بیا دا سلسله را روانه و کړي پرچاراله پر نوح علی السلام بیا بل غټه کړي پرچاراله په ابراهیم علی السلام بیا لاغل اورست څخه د ابراهیم علی السلام اته زامنو د دوه زامنو په سلسله کې نبوت لاړی دا یو کې ډیر مسلسلو ایو کې په پاک راغی دغه دا هغه سلسله کې چې د نبیانو کمه کړي و هغه پاغه کړي چې حضرت عیسی علی السلام راغلی دی د مریم زوی دی د حنې څش دی و مسیح دی او د عمران هم مسیدی د بنی اسرائیل خاندان دی د زکریا او کسو د غسی یحیا علی السلام د بیت المقدس او د داستانو پورا تاریخی نقشه پورته ګل دغه نسب نامت د خدای زوی چیم د خدای زوی چیم چې جوړ کړي عجب شایسته انداز دی د قران مجید نو څوک ناشتی ګوې تی دا قران واخی ال تی دا فرض کې بیا بستې سر نه بغلا سیږي چې ګوې څوک ناشتی وقت دی نجران ناشتی قران ورته جوړی یا کسې ورته کوي تل ولای څو دای څو دای څو د ابن لعنت ابن مريم فين تولين الله صفا ادم استفا وانا انتخب راوي چان کنه دا انتخاب استفای دی ادم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران د ابراهيم کور نه ود چا د عمران کور نه حال كونهم بزرگیت ان علی العالمین یعنی د دنیا په دغه اوغ زمانی کې چې څه مخلوق په وګردو باندې یعنی په پوره جهان کې دا فضیلت دوی ته ورته د چاواله د نبوت حال كونهم دا بدل دی یا به یا حال دی یا بدل لیکن یو د چا څخه دا هغه دوه آله نه دي آله ابراهیم و آله عمران حال کونهم ذریتان بعضها من بعض چې بعضی له بعضی څخه څه سوي دي پیدا سوي دي اولاد دي کن یعنی یو په بل کې برته سره کړی